Sometimes I imagine myself as a drifter, seeker of fortune, connoisseur of great wine, dashing through meadows of yellow and green, trying to catch the impossible dream, leaving the straight life behind. Sometimes my thoughts may find me in Mexico, drinking tequila, going out of my mind, having a ball on a couple of bars, treating the ladies to corn on the cob, leaving the straight life behind. Suddenly all my silly thoughts disappear. She comes to me softly with crackers and beer, winking and blinking and blowing my ear, running away with my mind. It's great to be in love, I'm not really thinking of leaving the straight life behind. I'm just playing a game in my mind. Once in a while in my mind I go bumming, going to nowhere with no worry of time, running along, chasing after a train, humming a song in the sun and the rain, leaving the straight life behind. I can just see me on a tropical island, riding the surf and drinking coconut wine, having me fun with golden girls in the sand, chasing the sun through an innocent land, leaving the straight life behind. Suddenly all my silly thoughts disappear. She comes to me softly with crackers and beer, winking and blinking and blowing my ear, running away with my mind. It's great to be in love, I'm not really thinking of leaving the straight life behind. I'm just playing a game in my mind. Gezellige muziek van Bobby Goldsboro. Hij laat het gewone leven achter zich. The Straight Life was dat, uit 1968. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 2 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de omgang met medicijnen is verre van duurzaam. September in het groen en Centrum Deborah in Delft. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

muziek uit de jaren 80 van Joe Jackson. Breaking Us in Two hoorde je. En daarvoor Sardai en Smooth Operator. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Iedere dag wordt er op de ziekenhuisafdeling van verpleegkundige Julian Hoijkaas medicijnen weggegooid. En niet omdat het niet meer goed is, maar omdat de regels dat voorschrijven. En dat is verre van duurzaam. Tera Cox praat met hem. Je plaatste onlangs een bericht op LinkedIn en je schetst een absurde situatie. Iets met een verhuisdoos en nog veel meer. Neem ons eens mee in die situatie. Nou, ik heb een aantal jaar geleden vriendin, tenminste het is mijn oud patiënt, cliënt. Daar is uiteindelijk een vriendschap uit ontstaan. Dat gebeurt niet heel vaak overigens. En die overleed. Gebruikte hele dure medicijnen. Afstotingsmedicijnen. En die had net voor 3 maanden keurig er bestelling gehad. Nou ja, die medicijnen die na een overlijden kan je die niet meer inleveren. Die kan je inleveren bij de apotheek, dan worden ze vernietigd. Ook als ze helemaal in de capsule en in de verpakking zitten. Ja. Want een apotheek kan niet garanderen hoe warm een huis is geweest. Of het inderdaad binnen de bewaartermen of de termijn is gebleven. Ja, dat is gewoon heel lastig inderdaad om aan te tonen. Deze zaten in principe nog in een kartonnen doos, omdat ze net geleverd waren. Maar ja, misschien hebben ze een hele middag in de zon gelegen en is dat toch te warm geweest voor de werkzaamheid? Maar ja, dat... Nee. Het zou kunnen. Ja, het zou kunnen, maar dit was eigenlijk gewoon... Dit is opgehaald, dit is neergezet, keurig in een afgesloten kast. En op het moment van overlijden, nog geen 48 uur daarna... kon het eigenlijk weg. Dus dat zijn puur de regels en de protocollen die je op dat moment volgt? Klopt. We mogen, omdat het op naam is uitgegeven, mogen we het in principe niet opnieuw heruitgeven. Dus een apotheek mag het niet opnieuw verkopen. Omdat dan inderdaad de kwaliteit niet meer gewaarborgd kan blijven. Die medicijnen, daar is een hele lobby over geweest. Hè, dat farmaceuten daar gewoon heel moeilijk over gedaan hebben. Want ja, dat ene pilletje wat al een keer uitgegeven is en je gaat het opnieuw verkopen. Ja, hartstikke leuk. Maar je kan ook een nieuw pilletje bij de fabrikant kopen. En zeg eens eerlijk, gooi je echt altijd alles weg? De Freestyle Libres in dit geval heb ik opgestuurd naar een jongetje van een paar maanden of van anderhalf jaar geloof ik. Die een auto-immuunziekte heeft en ze niet vergoed krijgt van de zorgverzekeraar. Dus die heb ik opgestuurd naar moeder van joh, hier alsjeblieft. Incontinentiemateriaal heb ik ingeleverd inderdaad bij een inleverpunt van de apotheek van de toekomst. En het wondverbandmateriaal dat gaat bij een hoop wijkverpleging locaties gaat dat in een kast. En op het moment dat de apotheek niet snel genoeg iets kan leveren, kunnen wij het uit die kast pakken en dan kunnen we het hergebruiken. Is het dan zo dat je dat eigenlijk stiekem hebt gedaan? Ja. Nu zullen meer mensen dat horen op als dit je, moment. Maar... Ja, als je de keurings of de IGJ op locatie krijgt, dan blijven die kasten eigenlijk allemaal dicht. IGJ? De Inspectie Gezondheid en Jeugd. Maar ook de keurmeesters van een keurmerk die een organisatie heeft. Iedere organisatie heeft zo'n kast. Zo'n kast met overtollige materialen die in principe niet meer gebruikt kunnen worden. Maar die we dus inderdaad wel op voorraad hebben voor mocht het nodig zijn. Dus iedere organisatie heeft die kast. Alleen er wordt stilzwijgend, wordt dat gedoogd. En dan wordt verder, die kast die gaat op slot op het moment dat de inspectie komt. Want officieel mag het niet. Nee. Nou, heb je vast over nagedacht, wat moet er nou gebeuren? Moet de regelgeving ten opzichte van apothekers veranderen? Of moet elke instelling een kast hebben waarin ze het klimaatbestendig, of niet klimaatbestendig, maar in een goede bewaartemperatuur en vochtigheidsgraad bewaren en dergelijke? Wat zou er moeten gebeuren? Nou, voor intern zou zo'n kast heel fijn zijn. Even een vraag naar jou gericht. Welke actie ga jij ontketenen? Ik hoop dat ik de actie inmiddels een beetje ontketend heb. Dat we die medicijnen, daar kan ik nu niks aan veranderen. Dat moet van bovenaf komen, dat lukt niet. Maar dat we wel als collega's heel efficiënt gaan kijken van wat kunnen we inderdaad opnieuw uitleveren? En waar kunnen we cliënten naartoe verwijzen op het moment dat ze iets zelf aan moeten schaffen? Zoals een apotheek van de toekomst, waar ze het gewoon wat goedkoper aan kunnen schaffen. Zodat dat eerst is van de planken af verdwijnt en dan dat we weer verder kunnen kijken. Nou, je hebt in ieder geval hier alvast een lans gebroken en een meer bekendheid aangegeven. Hartelijk dank daarvoor. Een heel goed punt wat je hier te bedden brengt. Dankjewel Julien Hooikaas, verpleegkundige in opleiding. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde, et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel bleu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, ça vous met au cœur beaucoup de chaleur et de bonheur. Un beau jour c'est l'amour et le cœur va plus vite. Car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Quand le temps va et vient, on ne pense à rien malgré ses blessures. Car le temps de l'amour, c'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient. On s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm Broertjes Gibb, de Bee Gees uit 1997 met Closer Than Close. En daarvoor Françoise Hardy uit een ver verleden, Le Temps de l'Amour. Zometeen, september in het groen, na Murray Head en Ruthie. Ruthie, in your bed. Down your wistful hair and float across the drawbridge to my mind. Come waft across my crimson mold. I'd rather you did that than let the elder men stand and so much younger in my eyes. The thoughts are so much older than the lies. My face seems too dear. Ruthie, you must let me. With grass and scattered birds. Oh, come and share a moment with me, Ruth. A material only runs the planet blue. Oh, we found Elysia. Murray Head was dat. Je kent hem vast van One Night in Bangkok. Hier hoorde je hem met Ruthie uit 1973. Ons volgende onderwerp. Dick van Gooswillige praat met natuurgids en natuurcoach Janneke van Ruiven over de maand september en de natuur. Het is september. De zomer loopt op zijn einde en de herfst kondigt zich aan. De heide staat nog prachtig in paarse bloei en in de lucht zien we toch al groepen vogels vertrekken naar warme streken. We praten met Janneke van Ruiven, natuurdeskundige over wat er deze maand allemaal te ontdekken valt in de Nederlandse natuur. Janneke, welkom in het programma. Dankjewel. Is september een favoriete maand voor jou als natuurdeskundige? Nou, eigenlijk wel. Ja, ik hou van alle seizoenen, maar de herfst is stiekem wel een beetje mijn lievelingsseizoen. Leg uit. Ja, de herfst is heel divers, dus er is ontzettend veel te vinden in de natuur. Je vindt nog een beetje de nazomerbloemen, maar ook nog verschillende bessen, noten, vruchten. Het is, ja, er is ontzettend veel te vinden. En te oogsten dus ook? Ja, zeker. En die bessen die zijn dan vooral voor dieren ook interessant, maar ook voor mensen natuurlijk. Ja, klopt. Welke bessen zijn favoriet bij vogels? Bij de vogels, ja. Ook wel de lijsterbessen, hè? Die zijn niet voor niet zo natuurlijk. Nee, zeker. Ja, ze zeggen dat de lijsters daar mooi van gaan zingen als ze die bessen eten. Geloof je dat? Ik denk het wel, ja. Ja, je kunt het zelf ook proberen, hè? Het schijnt goed te zijn voor je stem. Oké. En wat nog meer? Welke bessen zijn nog meer te zien en te ontdekken? Bijvoorbeeld de duindoornbessen. Nou ja, de lijsterbessen, maar ook de rozenbottels. Meidoornbessen. Ja, later komen de mispels, maar dat duurt nog wat langer. En kan ik die als mens allemaal gewoon plukken en eten? Of heb ik dan wellicht last van mijn ingewanden? Sommige bessen daar zitten wel. Moet je op een bepaalde manier klaarmaken. Denk bijvoorbeeld aan de vlierbessen of de lijsterbessen. Die kun je beter niet rauw eten. Die moet je eerst koken voordat je ze kunt eten. Maar bijvoorbeeld een duindoornbesje, om die zo rechtstreeks van de struik te eten. Ja, super lekker en gezond. Dat zijn echte vitamine C bommetjes. Maar jij bent deskundige, jij hebt daar niets bij nodig. Is er nou bijvoorbeeld is het handig om dan bijvoorbeeld een boekje mee te nemen om te kijken of een app waar je even ook kunt checken wat zie ik en wat eet ik en wat kan ik eventueel plukken en wat niet? Ja, ik zou nooit helemaal uitgaan van een app. Dus het is altijd wel verstandig als je op pad gaat om dan zeker te weten waar je mee bezig bent. En je kunt altijd bijvoorbeeld eerst een aantal keer meelopen met een wildplukwandeling om wat meer kennis en ervaring eigenlijk op te doen. De duindoornbessen zijn best wel goed te herkennen, hè? Je vindt ze in de duinen, de struiken met de knaloranje besjes. Ja, dus je zult hem niet heel snel er verwarren. En de stekels natuurlijk. Ze hebben best wel flinke stekels. Dus voorzichtig plukken. We hebben het over planten, we hebben het over bloemen, we hebben het over bessen. Maar dieren, wat komen we in de herfst dan vooral tegen? Nou ja, de spinnen, hè? Ja, het is spinnenmaand, hè? Ja. Ja, we hebben net even met elkaar, voordat we dit interview deden, geconstateerd dat we allebei wisten, nou, die ziet wel meer spinnen. En kruisspinnen worden heel erg actief. Ja, klopt. En worden ook wel meer zichtbaar. En ik had het idee dat dat misschien iets te maken had met de dauw en de mist die je dan vooral in september ook merkt. Of? Nou, dat maakt wel dat de spinnenwebben er zo mooi uitzien in de ochtend, hè? Maar het is wel, de spinnen zitten er wel echt typisch inderdaad in de herfst. Want ik kan nu ook de tuin niet meer inlopen zonder in een web te belanden. Ja, dus dat hoort er wel een beetje bij. Zie jij nou ook, want jij hebt je bent betrokken bij het Symbiosebos in Vlaardingen. Dus jij bent doorlopend bezig in de natuur om alles te ontdekken. Zie jij dat door het veranderende klimaat, dat die natuur zich toch aan het veranderen en het aanpassen is? Ja, ik vind het altijd lastig om daar uitspraken over te doen. Het is wel zo, ja, dat bijvoorbeeld de vlierbessen dit jaar best wel vroeg waren. Dus er zijn wel jaren dat je merkt van, hé, dit is iets eerder of dit is iets later. Maar het heeft ook, ja, gewoon met de weersomstandigheden te maken. Het is hartstikke droog natuurlijk. Ja, hè? Ik bedoel, ik krijg het gras van mij in de tuin bijna niet meer tot groeien. Ja. En ik zie dat bomen ook hun noten afgooien. En de bladeren liggen al heel erg vroeg op de grond dit jaar. Door die droogte is dat toch? Door de droogte ziet het er dan sneller herfstig uit, hè? Ja, dat klopt. Ja, oké. Janneke van Ruiven, jij bent natuurdeskundige en we hadden het over de maand september, die eigenlijk jouw favoriete maand van het jaar is. Ja, klopt. Dankjewel. Dank voor het gesprek. Dankjewel. Een lied voor hen die komen en een lied voor wie er gaat. Een lied voor wie verdrietig is, wanhopig is of kwaad. Een lied voor alle mensen, zwart of wit, groot of klein. Voor de mensen die genezen of een paar verloren zijn. Een lied voor hen die wachten, ook al zijn ze het wachten moe. Voor die jongen die wil vluchten, maar geen idee heeft waar naartoe. Een lied voor alle mensen,

closer tonight. Brian Adams van zijn nieuwe album Roll With The Punches hoorde je Two Arms To Hold You. En daarvoor De Kick uit Nederland met een lied voor iedereen. Zometeen alles over Centrum De Bora in Delft. Na Helen Reddy en Peaceful. Sun up by giving him a fresh air full of the wind cup, and I won't be found in the shadows hiding sorrow, and I can wait for fate to bring around to me any part of my tomorrow, tomorrow. Friends in the yesterday when my plans were giggled and rhymed. I had a song while on the run, and its love brought a tear to my eye. And maybe someday you'll up and say we had a pretty nice time of mine. We waren even terug met Helen Reddy in de jaren 70. Ze had er een hit mee met Peaceful. Herman de Bruin nu over Centrum De Bora in Delft. Ik ga praten met Adrie de Jong en José van Schaartje. Zij van De Bora in Delft. Allebei welkom. Dank je wel. Even, wat is De Bora in Delft? Het was ooit, heb ik begrepen, een inloophuis. Maar dat zeggen we niet meer, hè? Nee. Waarom niet eigenlijk? Nou, omdat we meer doen dan alleen inlopen. We geven ook workshops en we doen lotgenotencontacten. We zijn ook in het Reinier de Graaf ziekenhuis op de afdeling oncologie. Mm-hmm. 2 dagdelen per week om een praatje te maken met mensen als ze daar behoefte aan hebben. Ja, precies. Dus het inloophuis was een beetje een beperkte. Het was maar eigenlijk maar een kwart van wat we doen. Ja, en het heet nu dus? Centrum De Bora. Ja. Ja. Voor mensen met en na kanker. Ja, want dat moet er wel bij. Dat is natuurlijk de doelgroep waarvoor jullie aanwezig zijn. Ja, ja, precies. Ja, en er bestaat De Bora 20 jaar. Felicitatie overigens. Want dank. Dat heeft wel gezorgd dat er heel veel mensen zijn die behoefte hadden aan zoiets. En die ook konden vinden wat ze zochten. Ja, het aantal mensen dat geconfronteerd wordt met kanker wordt groeit ook steeds meer, hè, de afgelopen 50 jaar. Denk ik. Ja, en onze bevolking worden ouder, dus dat scheelt misschien ook. We worden ouder, ja. Dus dat is het belang van wat wij doen. Het is dus de informele zorg. Je hebt formele zorg, dat is het ziekenhuis en dat is de huisarts. En iedereen die betaalt krijgt zeg maar voor hun dienstverlening. Mm-hmm. En wij zijn informele broertje. En wij doen dit op vrijwillige basis en proberen comfort te bieden aan mensen die bij ons langskomen. 20 jaar, dat heb je al gevierd? Nee, wij gaan op 13 september hebben we een grote bijeenkomst. Waar, We hopen dat er een hoop mensen komen om te vieren dat we 20 jaar bezig zijn. En we hebben daar het thema aan gehangen, Deborah in beweging. Wordt steeds duidelijker dat dat bewegen heel belangrijk is als je ziek bent. Niet alleen als je kanker hebt, maar is een algemeenheid. Ja. Weten we dat al niet allemaal? Als je zegt beweging, José, dat is toch heel belangrijk voor iedereen. Niet alleen voor kankerpatiënten, toch? Ja, maar het is wetenschappelijk bewezen. En het is voor onze doelgroep ook niet altijd even makkelijk om daaraan toe te geven. Mm-hmm. En ja, proberen wij ze mee te nemen in die weg. En daar hele gerichte activiteiten op te ontwikkelen. Ja. Gewoon laagdrempelig een wandelingetje maken. Ja, ja. En dat kun je zo lang of zo kort doen als je gast dat aankunnen. Ja, en als je dat met elkaar doet, dat stimuleert ook, denk ik. Ja. En we hebben tai chi. Ja. Er wordt tai chi aangeboden. Ik doe niet mee, overigens. Wandelen in groepsverband doen we ook. Dus als je niet heel veel dingen niet kunt, maar wel wandelen, dan is dat ook fijn. Stoelgymnastiek, dus dat is ook weer een heel andere tak van sport. Voor mensen die moeilijk kunnen staan misschien. Ja, en dans en beweging. En bijvoorbeeld beweegprogramma's op maat. Dus gewoon weer veel meer toegespitst op wat je kunt en wat je wilt. Ja. Het bewegen, wat José al zei, is wetenschappelijk aangetoond dat bewegen een heel veel voordelen biedt als je kanker hebt. Het verzorgt ervoor dat je sterker bent en dat je je behandeling beter aan kunt. Dat je vermoeidheid wellicht wat beter de baas kan, want vermoeidheid is een groot probleem bij kanker. Ja. Het versterkt je immuunsysteem en dat heb je hard nodig, zeker als je kanker hebt. En het is ook mentaal. Bewegen levert mentale voordelen op. Hè? Dus minder angst, minder stress. En dat is ook natuurlijk een groot probleem bij mensen die ziek zijn. Angst om te vallen bijvoorbeeld, zeker als je wat ouder bent. Nee, angst om dood te gaan. Angst om dood te gaan, nog erger zelfs. Ja. Nee. Ja. Deborah, 20 jaar. Waar bestaan we over 5 jaar? Dus over 5 jaar staan we er nog beter voor als dat we nu zijn. Meer contact, sorry. Ja. En ook misschien andere doelgroepen aanspreken. Want we willen ook graag jongeren bereiken. We willen graag meer mannen bereiken. We hebben er wel ideeën wat we allemaal nog meer zouden willen. Alleen daar heb je weer geld voor nodig. Ja, en vrijwillig. Vrijwilligers. Ja, subsidiegevers, vrijwilligers, gemotiveerde bestuursleden. Precies. Dus meld je aan. Ja, ik zou zeggen, dat wil ik niet zeggen. Meld je aan, maar waar moet dat? Bij de Deborah in Delft. Er staat een info@deborah.nu. Kun je je interesse kenbaar maken. En dan wil je ook iets over de achtergrond. Dan staat ook iets op, denk ik. En kun je bij Deborah gewoon googlen. En daar kun je veel meer informatie vinden over onze organisatie. Dankjewel, Adrie de Jong en José van Schaik. Namens het Centrum Deborah over alle activiteiten die jullie maken voor mensen met kanker en voor de huisgenoten en omgeving daarvan. This empty kitchen where I'd wallow away the hours, just next to my old chair, you usually have some flowers. The shelves of books, even the pictures, everything's gone. But my heart is hanging on. If this old neighborhood survived us both all right, don't know that it withstood all the things that took our light. You on the stair, I can see you there. Everything's gone, but my heart is hanging on. Once I was a little girl, used to wonder what if she would be. Down into the big wide world, now she's just a memory. There used to be a little school where I learned to write my name. Time has been a little